بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في علامات خروج الدجال باب دې په بیان دا کی چراغ دی په خود راو سوز دجال کې مکه در ذکر کو چې دجال به د خراسان د علاقې نه روزي وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا الحكم ابن المبارك قال اخبرنا الوليد بن المسلم عن ابي بكر بن ابي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قتيب السكوني عن ابي بحريا عن ابي بحريا صاحب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله ابي فرمائني الملحمه العظمى اغا واقعیا لویا جنگ لوی ملحمه وی الوقعة العظیمة القتل عظما اغا لوی جنگ او فتح د قسطنطنی دا قسطنطنیا یو مشهور خار دے د لوی خارون دروم نا مدینه مشهوره من اعظم مدائن الروم او خروج د دجال فی سبات اشهر قوم یاشتو کی بئی قرطی حدیث کی دو میاشتو ذکر راغله اپ بعد روایات کی دو کالو ذکر راغله نو اهل علم لیکلی وی وقالو تعداد اغا اصح دے دشوو میاشتو را فدی کی وو میاشت راغلی اپا بعد روایاتو کدا سے راغلی امام داود رحم اللہ وی بین الملحمہ وفتح المدینہ ست سنین ویخرج الدجال فی السابعہ نو دا احادیث یعنی کی دوو کالو ذکر راغلے اغا اصح دی دوو میاشتو پا نسبت پانے او بری باپ کی حدیث دے دسو علی بن جسامہ رضی اللہ عنہونا حدیث دساب ابن جسامہ امام احمد رحم اللہ نکل کھنے او عبد الله ابن بصر رضی اللہ عنہ حدیث نے دا عبد الله ابن بصر رضی اللہ عنہ حدیث امام داؤد ذکر کرے عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث دیو دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ھذا حدیث حسن لا نعرف الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود عن شعبه عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فتح القسطنطينيه ما قيام الساعه اي فتح القسطنطينيه بعد قيامت نيزي او قرب سروي قال محمود هذا حديث غريب والقسطنطينيه هي مدينه الروم دا مدينه الروم نه او خار د روميان و تفتح عند خروج الدجال دا بفتح كون شي په وحدرا و تو سرغندې د دجال کې او قسطنطينيه فتح کړي شي او په زمانه د باز د اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم کې نداو دوباره فتح کی او د دې داود خروج دجال سره دیوی باب ما جا فی فتنه الدجال د دجال د فتنه خطرناک واله او هیبت نا هیبت ذکر کئ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دخل حديث احدهما في حديث الاخر ليو حديث قبل كي وردن شيء عن عبد الرحمن بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير النبي جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال لله حبيب الدجال ذكر کړه او ذات غدات يورز فخفض فيه ورفع اے فحفظ مانا داوا اے حق رہو داو تحقیر و سپکوالے ذکر کریو ورفعا او داغد فتنین ویوالے ذکر کریو تحقیر داو چپا اللہ و سپکوی و هوا حانوان اللہ دیو پا اللہ دے سپکوی او لیواله دا ذکر کو لیواله دا ذکر کو چې د سره یو لوی فتنه بوي لوی امتحان بوي ځکه خارق العادت د عادت نا خلاف کارونه بدد نصر دندي بعض علماء او خفض نام نام کړي را اے خفض من الصوت فی حال کثرت ما تکلم وی आवाज کته کړو او رفع معنا आवाज پورته کړو حتا ظننا او تر دې چې موږ ګمان کړو په دې دجال فی طائفه النخل چې دې په یو طرف دې کجور کې قال صحابی وی فانصرفنا منکریو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا مجلسنا سم رجانا ایلی بیاور تمورا واپس راغلو فعرف ذالک فینا بی جندری ودا خبر پمونکی چدئی کی خود دجال دیر اثرات تیم فقال ما شانکم ویسد شان ستاسو قال صحابی فرمایا قلنا مغوی آد اللہ رسول ذکر تا دجال الغدا تا ساری دجال ذکر کرنے و فخفزت و رفعتا نتاد اغو شانس پکڑے و پورت کرنے و حتی ظنناہو تدیجم پی خیال و گمانو کو فی طائفت النخل چی دے خود کجور پدی باغن پیو طرف کے قال الله حبيبي غير الدجال اخفوني عليكم غير الدجال نا ډېر پيرمز ډېر يروي مال رستا سباركي اي يخرج كدجال روت هوا نفيكم موجودر کې موجود من فرض او تقدير فانا حجيجه دونكم زبور سر جنگی گمتا سنیلاوا زما جنگ بید سرا ونی خرج آوک دجال روت ولست فیکم زدر کنیما موجود نیم ورداد دی خبر دلیل لیچی پیغمبر علیہ السلام حاضر و ناظر میں فا امرؤن حجیج نفسی ار سڑے بدزاند طرف نجنگی والله خليفتي على كل مسلم الله خليفه زما وي په هر مسلمان حافظ وي معين وي انه وشغل دجال شابن دیو زوان وي زوانای کومر کی ورادی قطوتن سر به سخ ګړنجیوی ګورګوتی چورته وای عینه قائمتن عینه سرګد د قائمتن باقی وای په خپل ځای کې شبیح به عبد الرزا ابن قطن عبد الرزا ابن قطن یو کافر وی د سرب د مشابی تای یهودی او چاوی جدا مشرکو د سرب مشابی وی فمن راهو منکم چاچو کتو د دجال لردتا سنا فليقرا فواتح سوره اصحاب الكهف وذل لي ابتدائي ايات نند سوره اصحاب الكهف قال يخرج ما بين الشام والعراق روزي بده پمند شام او د پمند شام او د عراق کی اے شام عراق پمند کے خراسان دے علاقہ کی بروزی فعات یمینا و شمالا فساد بقریتی طرف او بس طرف تا یا عباد اللہ البسو اپ بالک راغلی فسبتو اے اللہ بندگان البسو ماناوا لبس و مکسا اے دا اللہ بندگانو کلک شئی مضبوط شئی ایتا مقابلہ کی برخفمو نخئی قلنا مگویر یاد اللہ رسول وما لبسوہو فی الارض سمر وقت بید دپز مکہ کی بے بریز مکہ لے چروزی سورہ بے قال اربعین یومن بے سلوی اخرزی یومن کا شہرن وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ او يَوْمًا كَسَنَةٍ پَكِسْتَكَنَا يَوْرَدْ بِذَ كَالُمْ رَيْ بِلَرَدْ بِذَ مِيَاشُمْ رَيْ بِلَرَدْ بِذَ اَفْتِيُمْ رَيْ او طولِ اُرَدِ بِسْتَاسُدْ جِرَدُمْ رَوِي تول ورزی بیستاسو دیدی رزی امروی گردی دیکی اربعین یومن راغل سلویخ رزی بی دنیا پا بعض روایاتو کی سلویخ کال راغلی ملا بی قادر رحمت اللہ علیہ وی یو روایت کی وی سلویخ رزی بلکی وی سلویخ کال نجمع پا مند دی روایتنو کی پسط دیکی دا مولا لري مولا اختلاف د کمیت او د کیفیت ته ګور وای کال بد میاشت عمره یعنی دومره ضرورت شي او بل دې کې وای رز به د کال عمره یې نو پچا بدا شو دی ی رز به د کال عمره بیا وای ها کال بد میاشت عمره لداو په اختلاف د احوال او د رجال سره یاداده چې دا د سلوی اختو رز ذکر په حدیث د مسلم شریف کې راغلی او د سلوی اختو کال دا ذکر په نور روایتو کې راغلی د امام بغوی په روایت کې راغلی د شرح السنه نو د سلویختو کال او حدیث د سلویختو رزو د حدیث مقابله نشي کوله ځکه حدیث د مسلم دی ری کال یو رز به د کال مری بل رز به د میاشت یو مری او بل بل افتی عمره او ټول یو رز به بیا ستا سودر رز مری مونږ یاد الله رسول الله ته خبر را کال یوم الذی رزا کسنت چې په شان د کال وی اتکفینا فی صلاۃ یوم کافی کی موږ ته پدې کې مزدی او ورځې د کال مری چې کوم ورځ دا موږ مری یوی ورځې موږ زونه کو کده کال قال لا الله حبیب نن یوی ورځې موږ زونه ونه کوي ولكن قدروا له اندازو لګوي دي لرا نو د کال منځونه به په دې اورس کې برابر وي هر څو د کال وروډشي نو توای سار نماز په مینا پوری دور کېږي دې نماز په خین مزبو کې پاس په خین نماز دیګر پوری دور کېږي نماز دیګر وو کې تاسو به واخا مو کې نماز ته نو داسې د سبا مغویر یاد الله رسول فما سوراتو فی الارض سبای جلد یو تلوار سره ګرځې دندا پزنک کی قال الله حبیبی کل غیسی لک باران استدبر قری چاغي پسی رست سینئی او دا سی پتاو د وی ګرځې نو دا مندا سی پمند نمند ګرځې فیات القوم را دجال وراشی او قوم تفیدو رو بے بری دیتا چیز مخدے و معبودی فیوکذبونہو نئی بدت دروغ نسبتو کی چیز دروغ جنا پلستر گا دکانے و ناندر دانتے نسی سمولے زمان دا پارسنگ اخدے و معبود جوڑے دیشی ویردون علیہ بواپس کی فدبانی دا غلط دعوت دا آو دد تا دعوت بقبول کی فیان صرفون دا دجال برو گرزی عنهم ددوینا فتدباو اموالهم ورپسی بشید دی دجال پس مالو نددوی تابد دسحر و جادوی فیسبهون دغا مسلمانان بسبا کی لے سبی عیدیهم شان پلاسنو کی سشیبینی سمیات القوم بیا وراشی و قوند فیدو هم رو بیبری خبر خدای توب تا فیستجیبون لہو ایو دد خبر قبول والیو کی ویصدقونہو او ددی درو جن تصدیق مو کی فیامر سمع دیوکم کی وریزتا فتم فتم فیرون باران بفیوری دود جدوی او خارق العادت کارونه بدن سرګندی ویامر الارض حکم بو کیز مکتان تم بیت چت زرغنی رو با صفه تم میتون زرغنی برو با سی فتروه علیهم سارعتهم واپس بشی پدوی بانی مازیگر آغا ساروی سری دن کی ددوی کاتولی ما کانت زورن دے رگدا وشودا زورن پا کوبونو کے غٹ غٹ کوبونا بیدی دیو خار دڑیر سربوالی دو جن آوامت دو خواسرا او تشیبی دموروالی دو جن بلکل ہمواروی وادر رہو دروعن او ډیر بای د پیوې ته بار سره پري غلام دوکي غلام دې بيد پيو نډکي سميات الخربا بیا وراشيو غير باد اسم کتا يو شاد اسم کتا فيقول لا اسم کته وي اخرجي كنود کي روبا خزاني فیان صرف دے وګور دې زمکنا فتت گوهو خدا خزانه د زمک د پسیو شیدا خزانه کیا آسی بن نهر پشان دا امشری مچید دې گبین مچو یعصوب دو گبین مچو کی یوم شروی دا ټول دا د حکم تابی وی سمیدو رجلن شاب بندیا بروب دیدیو سڑین روان فیدربو بسے پتور بیووی فیقتعو جزلتین دو ٹکڑی بے کی سمیدو بیا بروب دی فیقبل آورت متوجیشی تحلل وجوہو پڑکی گی بمغدا غیزہ کو خان دیبا فبین اوہا کذالک پمند دیدی جدجال بداسی ایدہ حابات عیس ابن مریم ناسا پیرا کبشی عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاة والسلام بشرقی دمشقا فاغ مشرق طرف دمشق عند المنارت البیدوائی پنیز د مناری سپینی پنیز د مناری سپینی دینا محرودتین پمند دو سادرنو کی پمند دو سادرنو کی مئی وار یعنیدہو ایخ بیلا سلاج نحت ملکین فوزر دو ملائکو اذا اطوعت و اراسہو کل چراکت کی غسر خطورا نوبوت ساسی و اذا رفعو کل جپورت کی دہت در راساسی و منو ددینا جمان ساس کی راساسی و ددین جمان جمان اصل کی دسپینو ذرو گمروت ہوئی جمان آغا راساسی و ددین جمان جمانن آغد گمرو پشان کلو لی پشان دم الغلرو قال ولائی جوریہ نفسی ہی یعنی آہدن نبمومی حواد نفس د سادی سارے سلام یوتن اللہ ماتم گذمن کیبا وریح نفسی ہی او حواد نفس دا منتحا بصری ہی کمزیل شداغد نظر انتحاد علت برسی قال فیدربو نوبلت ویدی دجال رحتا یدر کورا گردی کی بابل ادتا سرا دا بابل ادتا دا یوکل دی نزدی دا بیت المقدس سرا اواغ دیکی منارا و نخجوڑا دا پکمی جنزول دی سالیه السلام بکی قتل بیکی قالا فیلبسو کذالک ما شاء اللہ درنگ بطیر کی دائی سال سلام دارمی اغچ خوخشد اللہ قال ثم یوحی اللہ علیہ وحبو کی اللہ دی سال سلام تا انحوز عبادی دا چی حوز عبادی لطور راجمک بندگان زماد کوئی تور طرفتا فینی قد انزلتو عبادا زر علیہم سبندگان دی سنما بندگان دی لا ید لی احد دی قتالهم نشت دی وسو طاقت دیو کزدا غید جنگ کونو قال و یا رسول اللہ یا جوج و ماجوج رو بلیگی اللہ یا جوج و ماجوج و هم کما قال اللہ او دیب داسی لکا اللہ و هم من کل حدب ینسنون دا هر لڑ مقام نرامن لی موئی حدب چت زید روئی ینسنون یمشون مسرعین فمنو منو بزی قال راوی وی ویمرو تیر بشی اولهم والدزوی بی بحیرت الطبریت فبحیرت الطبریبانی دایو بحر دے آود دوبرا جمدی پشام کیوگد والد دی لسمی لنے او طبریه دیو زینونه بحیرت طبریه فایشرب ما فیها و بس کیا غشوی پدی کسوم یمر بها آخر اونگیا و تیرشی پدی بانی آخر دلدوری فیقولون دی بوائی که بوبمو بونی لقد کان بها دی مرتا ماون وی بیشکوی پدی کی چرت اوزنو بو تم یسیرونا بیا بزیده حتایمتهو الى جبل بیت المقدس رو برزیده غرد بیت المقدس تا فیقولون دی بوائی لقد قتلنا من فی الارض زمکا کی خجشوکو اغمطول وجل فهلما فلنقتل من فی السما رابی جوسو وجنو آغسو جپاس مان کی فیرمون بنو شابه ملی بدی قلدشید السما اسمان تا فیرد اللہ علیہم واپس کئی با اللہ پدوین الشابہم غشد بی محمرن دمان تک سرد وینونا ازمائش پای دا اللہ غشه چې کته را غورځېږي نو په وینو به ککړ وي. دا په وینو به ککړ وي. وَيُحَاصَرُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مُحَاصَرَ كِرِشِي وَيْسَى ابْنِ مَرْيَمُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَرْغِرِ دَاغَ دَيْبَ كُوِي تُورْ كِيوِي حَتَّى يَكُونَ رَاسُ السَّوْرِ شِبَ سَرْدَ غَيِي يَوْمَيْنِ فَدَارَتْ خَيْرُ لَمْ غُرَدِي دَفَارَ مِمِّيَتِ دِينَارِ دَفَادَ سُلُ دِينَارُنَ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمِ دَفَارَ لِيُوْسْتَ قال راوی وی فیرغب عیسا ابن مریم رغبت او مینا بوکی صاحب ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام اللہ اللہ تو مرغری دا اور مشکلات کی دے پیغمبر او مرغرو کار سے اللہ نے توجہ کو دیو دشمن او کافر او ظالم نہ تنگے وسی نشتا تو بس اللہ طرف تا رغبت کے قال فيرسل الله عليه النغف روبدي يلا بديبان النغف نغف چینجه ویدای چینجه د دیو خان په دی پوزو کی وی او د ګړو په دی پوزو کی وی فیر قاوه په دی سټنو کی دا چینجه ورته پیدا کی فیسبحو نا فرسا سباب کی دی مرشوی وی فرسا موتا کموتی نفس واحدت پشان د مړکی دود یو نفس ټول بالا مردار کی مړ به کی قال و یهبت عیسی راکوب عیسی علیہ السلام مرغ زدا فلا یجدو نمود شبر نبومی او زید لیشمرا نبومی زید لیشمرا الا وقت ملعته مگر رکڑے و یا زحمتهم اغناکار بوی دوی ونتنو هم نتنو ده زحمت یو مانا علماء کڑی دا اباد علماء زحمتو هم اغ غروالی دوی ونتنو هم او بدوی دوی و دماغ هم منو دوی قال فیرغبو ایسائل اللہ و اصحابو رغبت بو کی سال سلام الله تو عمر غری دا وچیا الله دا خودی مړکل خدا مو سنبالو لن شو ټول بدوی دا دا بنی آدم بدن د ټول نسیوا صاحب وي کړه تا الله ای واجب خلې دیبل چې حکم کړي چې دا مړ حق کوي او کدا حکم نه وي نو د ود ری رضی چې مړی په کور کې تیرولې د ګوی د لاس بجوندې ټول تقدیر دی او بس دا اللہ عجیب کل قانون دے حکم کئی چی بس مڑے سے کئی دا دفن کئی جکو اس عمر چی خیستا خوراکو نئی نو داغی نا چی کم بدن کی ازاوی بوئی زیاد نو دا بنی آدم خوراک پٹولو کے بہترین خوراک دے نو دا نورو زناورو پنسبت دا دا لاش دیر بدوئی کئی رو بری اللہ بدوئی مارغان کا آنا کے البخت دا غی ستونو پشاند بختی و خانوی پتح می لوگم نو پورتب کی دالا شند یاجوج ماجوج فتطرحهم بالمحبل محبل کی بیو غرزی یو کتا کندا ویستوقد المسلمون بلوی بور مسلمانان من قسیهم دلین دود دوینا ونشابند دید خوشونا وجعا بهم وجع بهم او د دوی د غشو دا تر کشونو نا د غشو د تیلونا سبع سنین وکالا ویرسل الله علیهم مطرن روغدی الله پدیو باران لا یکنو منه بیت وبر ولا مدر محفوظ بونشی ساتل د دینا یو کور د وړ یو د ویختو ولا مدر نو د لټو ټول باران باندې قال فیغسل الارض او بوین جسمکا فیترکوها پریبزی دازمکا کزل فتی پشاند آئینی قارسم یقال للارضی او بویلی شیزمکی تدبرن آخری جی سمرتکی روبا سمیوی دی وردی برکتکی او برکتون دیوا پسکا قیوم ایدن پدارتا کل لعصابت الرمانتا خوری بیا وڈل انار ویستزلون بی قحفها او دا غیر پوٹو کی دسوری دلان دی بکینی دم رغت انار بای چه دا غیر پوست کی دلان دی بخلق لگ دا کوٹی پشان کینی ویبارکو فر رسلی برکت بواچی اللہ فر رسلی رسل وی دا پیو پزناورو کی حتی ان الفحام من الناس تردی چی و غٹڑل رخلقنا لا يكتفون باللقحه من الابل دایو اتفاق ای په یو لغه باندې دوهنا اباذوی لقحه دا غوث توي چې قریبه العهد بالولاده اوس اوس نو لږشي او تر دې پوری پوخه کې ودمر پېشي وین القبیلۃ یو قبیلا لیکتفونا اکتفا بکای باللقحۃ من البقر پېو لنګ بانی پېوال بانی من البقر دغوانا وان الفخذ او به ګردا اول کې فعام ذکر کو ندا ټول کې غټه قبیلا وا ورپسې بیا په تعداد کې کمی کې قبیلې د قبیلې نه کم تفخذ وې لا یکتفون اکتفا بکای باللقحه من الغنم فیولنگ باندې د غړینا فبینما هم کذالک فمن دې کې چې دا مسلمانان بداسي وي اذ باس الله ریحا روبلیږي الله یو هوا با الله رولیږي فقبضت روح كل مؤمن قبض بك روح دار مؤمن ويبقى سائر الناس باقي بفاتش دار نور خلق يتهارجون كما يتهارج الغمر فلا رقصو کی سرگن ببتکارئی کئی لقد خرون پشان يتهارجون كما يتهارج الغمر معنی يجامع الرجال والنساء حضرت الناس کما یفعل الحمیر نهر دلے کی پمانا دا جمالے فعلیہم تقوم الساع فدغگندو خلق بکیامت قائمی آرہ حدیث غریب حسن سیون لا نعرفو الا من حدیث عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر او دا حدیث امام